1,99 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 10 dzień sierpnia, jest 15. Przed nami serwis trójki, Michał Przerwa. Premier przedstawi projekt objęcia pracowników punktów szczepień specjalną ochroną. W Krakowie powstanie specjalny zespół, który zajmie się problemem podtopień w Bieżanowie. Polscy strażacy powinni właśnie docierać na grecką wyspę Ewia. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi projekt objęcia pracowników punktów szczepień specjalną ochroną. To odpowiedź Rady Ministrów na niedawne ataki antyszczepionkowców na punkty szczepień. Wszyscy pracownicy punktów szczepień, zwłaszcza tych, które są prowadzone gdzieś na rynkach, na ulicach, które są narażone na bezpośredni kontakt z potencjalnymi agresorami, wykonują bardzo potrzebną społeczną pracę i chcemy objąć ich, czy zaproponujemy Sejmowi objęcie ich tą dodatkową opieką poprzez przyznanie im statusu funkcjonariusza publicznego. Premier dodał, że jeżeli nie uda się przedstawić projektu w trybie pilnym podczas jutrzejszego posiedzenia Sejmu, dojdzie do tego podczas następnego posiedzenia. Zaplanowano je na 15 i 16 września. W Krakowie powstanie specjalny zespół, który zajmie się problemem podtopień w Bieżanowie. Dziś odbyło się kolejne spotkanie poszkodowanych mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Wód Polskich i Kolei. Jak wcześniej zapowiadano, dla Bieżanowa do 2023 roku mają być wybudowane kolejne 4 zbiorniki retencyjne, ale do tego czasu zagrożenie podtopieniami wciąż będzie realne. Dlatego, jak zapowiedział wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, zespół ekspertów ma teraz znaleźć rozwiązanie, które można wprowadzić jak najszybciej. Zwołuję posiedzenie tego zespołu, abyśmy zastanowili się, jakie działania muszą być podjęte natychmiast, niezwłocznie, nie patrząc w tym momencie na dobrą pogodę, którą mamy za oknami, bo ta sytuacja, jak wiemy, może się bardzo szybko zmienić. Każdy ma szambo, ilekroć wylewa, tyle razy we własnych fekaliach pływamy. To, że nie ma wspólnego kierowania tym systemem, powoduje to, że jest przelewanie odpowiedzialności jednej firmy, druga. Jedna mówi, że ona może dotąd zrobić, druga mówi, że dotąd. Na środku najczęściej nikt nie robi tego, co powinien zrobić. Mieszkańcy zalewanych terenów nie wykluczają zbiorowego pozwu przeciw miastu przedstawicielom Wód Polskich i Kolei. O 15:00 polscy strażacy powinni właśnie dotrzeć na grecką wyspę Ewia. Grupa 143 strażaków w północno-wschodniej części wyspy zamierza zbudować bazę operacji i udać się na rozpoznanie. Niewykluczone, że polska grupa jeszcze w nocy rozpocznie walkę z szalejącymi w Grecji pożarami. Dowódca polskich strażaków w Grecji, brygadier Michał Langer, mówi, że strażacy dopłyną na wyspę promem z portu Glifa. Ustalenia zarówno ze stroną grecką, jak i przedstawicielami z Brukseli, którzy wysłali tutaj swojego oficera łącznikowego do Aten, są takie, że nasza grupa zostanie skierowana na tą wyspę Ewia i będziemy działali z tej północno-wschodniej części, gdzie są największe pożary, jeśli chodzi o powierzchnię w całej Grecji. Drugie takie miejsce to jest Peloponez, tam działają grupy z Czech, z Niemiec, no i dopływają jeszcze Francuzi. Polscy strażacy będą chcieli przede wszystkim zapobiec połączeniu się ognisk pożarów w jeden duży pożar. Wiem, że jest tam kilkanaście takich ognisk, które niebezpiecznie łączą się w jedno i według prognoz, jeśli pogoda się nie zmieni w ciągu najbliższego tygodnia, to prawdopodobne, że one stworzą jeden duży pożar, więc temu chcielibyśmy zapobiec i taki jest nasz cel na najbliższe dni. Greckie służby wspiera w tym momencie 12 grup strażaków z różnych krajów. Ukraińcy w niemal równym stopniu nie ufają rosyjskim mediom, co ukraińskim politykom i urzędnikom. Takie są wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Kijowski Instytut Badawczy Centrum Razumkowa. Jak wynika z sondażu, rosyjskim środkom masowego przekazu nie wierzy 79% Ukraińców. Podobnie wysokim, bo 76-procentowym brakiem zaufania obdarzani są ukraińscy urzędnicy państwowi. 75% Ukraińców nie wierzy ukraińskim parlamentarzystom. Badania wykazały ponad 70-procentowy brak zaufania wobec sądów, rządu, partii politycznych, banków, ale też instytucji antykorupcyjnych. Z kolei największym zaufaniem wśród Ukraińców cieszą się wojsko, cerkiew i organizacje wolontariuszy. Wywołana przez Rosję wojna na wschodzie kraju to czynnik hamujący rozwój i reformy na Ukrainie. Podobnie negatywny wpływ ma korupcja dotykająca wiele sfer życia, w tym politykę, urzędy i sądy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Making a Fire, grupa Foo Fighters. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 10 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Liczby wciąż rosną, proszę Państwa. 200 dzisiaj. Tyle nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już ponad 35 milionów szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał dziś na Twitterze: zgodnie z zapowiedzią dziś na posiedzeniu Rady Ministrów omawialiśmy ataki antyszczepionkowców na punkty szczepień oraz kierowanie gruźb wobec personelu medycznego. Premier Mateusz Morawiecki zaakceptował objęcie pracowników punktów szczepień ochroną jak funkcjonariuszy publicznych. Według resortu zdrowia prawie 85% zakażeń koronawirusowych wykrywanych teraz w Polsce to tak zwana indyjska mutacja Delta. Dziś zapraszamy do trójki oprócz wszystkich najważniejszych bieżących tematów. Na zewnątrz za gorąco, w środku za zimno. Odczuwanie temperatury przez pasażerów jest jak ze smakami. Każdy może to inaczej czuć. Podobno nie sposób dogodzić pasażerom komunikacji miejskiej. Sprawdziliśmy, kto reguluje temperaturę w publicznych środkach transportu. A w Trzemesznie fabryka wełny mineralnej stoi. Strajk. O co chodzi? Chodzi o to, że firma ma kolosalny sukces gospodarczy i pracownicy chcą być częścią tego sukcesu. W środku boomu budowlanego pracownicy domagają się udziału w zyskach. Ruszyła legia akademicka. Jak pierwszego dnia nie zaliczyłem, tak już drugiego, już było coraz lepiej, trzeciego, czwartego. Studenci wojskowości stają przed szansą na swój pierwszy stopień wojskowy. Zapraszamy do 19:00. Zapraszamy do trójki. Dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. jak już wspominałem przed chwilą, w Polsce wykonano do tej pory ponad 35 milionów szczepień przeciwko COVID-19. Liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła 18 milionów. To jednak wciąż, proszę Państwa, za mało, aby osiągnąć odporność populacyjną. To ledwie 47% z potrzebnych 70%. Minionej doby wykonano ponad 37,5 tysiąca szczepień przeciw COVID-19. Jeszcze kilka tygodni temu były dni, kiedy podawano dziennie ponad 10 razy więcej dawek. Eksperci podkreślają, że osoby, które chciały się zaszczepić, już to zrobiły. Obecnie podawane są przede wszystkim drugie dawki szczepionek, a zainteresowanie niestety spada, mówi dr Michał Słutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To jeżeli się chcemy szczepić, to robimy to bardzo ślamazarnie, bardzo powoli, licząc nie wiadomo na co. Teraz przecież, w momencie, kiedy teraz się zaszczepimy jednodawkową dawką, no możemy na początku września czuć się względnie bezpiecznie przecież, ale w momencie, kiedy zaszczepimy się dwudawkowym preparatem, to musimy pamiętać o tym, że to pod koniec września będziemy mieli tą odporność na poziomie wystarczającym do ochrony przed potężnym zakażeniem. Obecnie w pełni zaszczepionych jest 47% dorosłych Polaków, ale to wciąż za mało, aby uzyskać odporność populacyjną. Jeżeli ta liczba do jesieni znacznie się nie zwiększy, czeka nas wzrost zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jaka będzie ilość nowych zakażeń w czwartej fali, zależy tylko i wyłącznie od ilości osób zaszczepionych. Dr Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ekspert LuxMed, podkreśla, że trzeba jak najlepiej przygotować się do czwartej fali epidemii. Dlatego eksperci rozważają podanie w niektórych przypadkach trzeciej dawki szczepionki. Jest grupa osób po przeszczepach, osób z zaburzoną funkcją układu odpornościowego, która po prostu mogła nie odpowiedzieć na zwykły standardowy schemat szczepienia. W ich przypadku można podać dawki dodatkowe, to jest nic nowego. Zgodnie z zaleceniami medycznymi w uzasadnionych przypadkach można przyjąć szczepionki dwóch różnych producentów, przypomina profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jest to zalecenie medyczne. Jeżeli ktoś zareagował na szczepionkę jednego rodzaju, to jest przeciwwskazanie medyczne do kontynuowania. Jeżeli zareagował nadwrażliwością, wstrząsem, czy są przeciwwskazania medyczne, to wtedy można podać szczepionkę innego producenta. Jeżeli to była AstraZeneca na początku, to można podać szczepionkę mRNA. Czyli Pfizera i Moderny. Obecnie w pełni zaszczepionych, czyli takich osób, które przyjęły jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson lub dwie dawki innych szczepionek, jest ponad 17 milionów 900 tysięcy. Łącznie podano w całym kraju ponad 35 milionów 50 tysięcy dawek szczepionek. Wszystkie te informacje zebrała dla Państwa Joanna Stankiewicz. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 23,5 minuty po 15. Trójka. Program trzeci. Piętnasta i 31 minut. Z niepokojem trochę spoglądamy w niebo, bo ono dzisiaj trochę mało przyjazne. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie burze z gradem. Na Myśliwieckiej po takiej właśnie burzy jesteśmy. Temperatura od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, 22 kreski, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś Kazachstan. Zgodnie z decyzją władz Kazachstanu do końca roku, do 31 grudnia, zostaje tymczasowo zawieszony ruch bezwizowy. To takie pobyty do 30 dni i ten ruch został zawieszony dla obywateli 57 państw, w tym obywateli polskich. W dniu przyjazdu wymagany jest dowód negatywnego testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wjazdem. Pasażerowie, którzy nie będą w stanie przedstawić dowodów negatywnego wyniku testu PCR, będą zobowiązani do poddania się testom w miejscu zakwaterowania w ciągu 48 godzin od przybycia. Samoizolacja jest wymagana do czasu przetworzenia wyników testu. Podróżni mogą być poddawani badaniom zdrowotnym i kontrolnym temperatury na lotnisku. Osoby o wysokiej temperaturze zostaną poddane kwarantannie do czasu wykonania testu PCR, niezależnie od tego, czy już go mają, czy nie. Jeśli wynik będzie pozytywny, chorzy zostaną przewiezieni do szpitala zakaźnego. Po przyjeździe należy wypełnić też kwestionariusz stanu zdrowia. Mogą mieć miejsce lokalne blokady w niektórych obszarach kraju, a spotkania towarzyskie są ograniczone. Maseczki wymagane są w miejscach publicznych, zamkniętych oraz w transporcie publicznym. Restauracje są otwarte, jednak ze zmniejszoną pojemnością. Godziny zamknięcia mogą się różnić w zależności od lokalnych wytycznych. Bary pozostają zamknięte, podobnie jak kluby nocne. Sklepy są otwarte i mają odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak środki do dezynfekcji rąk. Większość punktów sprzedaży detalicznej jest zamknięta w weekendy. Po powrocie, proszę o tym pamiętać, obowiązują zasady dotyczące przyjezdnych spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen. Wszelkie użyteczne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do trójki, popołudniowa audycja. Jest 18 minut przed godziną 16. Przed 14 rozpadało się mocno w Warszawie, przynajmniej w wielu miejscach Warszawy. Padało dość intensywnie i tak może być do wieczora. Ponadto synoptycy przewidują silne burze. Deszczowo będzie w ogóle na całym Mazowszu. Padało dość mocno i grzmiało w centrum stolicy, a od Pruszkowa idą kolejne burze. Zapowiada się dość intensywnie. Nie ostrzegają synoptycy, sygnały o deszczu i gradzie dotarły do nas także z Mokotowa i Bielan. Strażacy na razie nie mają zgłoszeń o podtopieniach i zniszczeniach. Dla Mazowsza obowiązują w tej chwili alarmy pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70, nawet 85 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Proszę zabezpieczyć luźne rzeczy na balkonach, proszę na siebie uważać. Ostatnie opady, ostatnia ich fala przyniosła podtopienia w Krakowie. Za chwilę sprawdzimy, jak Kraków próbuje sobie poradzić i zabezpieczyć się na przyszłość. Wolny czas. Trwa niebie. zostawmy dal. Chodźmy tam, gdzie świeci słońce, gdzie rozśmiewa serc muzyka. Chodźmy tam, gdzie nie ma końca, tam gdzie zło i zawiść znika. Zawiść znika. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Daj się ponieść. Za 13 minut godzina 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Wracamy. Bartłomiej Bujas. W tym roku rusza budowa zbiorników retencyjnych dla krakowskiego Bieżanowa. Aktualnie w tej okolicy znajduje się jeden polder. Prace budowlane przy kolejnych czterech mają potrwać do końca przyszłego roku. Poldery ochronią tereny Starego Bieżanowa i rejon osiedla Złocień, informuje Radosław Radoń, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do spraw ochrony przed powodzią i suszą. Pełny zestaw 5 zbiorników, łącznie z tym istniejącym Serafa 1, będzie spełniał swoją funkcję przeciwpowodziową już od 2023. Natomiast no już w przyszłym roku, w przypadku jakichś jesiennych takich nawalnych deszczy, już Malinówka 1 i Malinówka 2 powinny zadziałać. Jeśli chodzi o Prokocim i regularnie zalewaną ulicę Udzieli, tam Wody Polskie przeprowadzą specjalną symulację przepływu pobliskich rzek. Opracowanie powinniśmy poznać jeszcze w tym roku. Wtedy jednoznacznie będziemy w stanie odpowiedzieć, czy głównym problemem jest niewystarczająca przepustowość koryt, czy zbyt mała średnica przepustu, czy zdiagnozujemy jeszcze jakieś inne problemy i w oparciu o to będziemy mogli zaproponować rozwiązanie. Czy będzie to próba jakiegoś suchego zbiornika, przebudowa przepustu, czy jeszcze jakieś inne działania. To jednak kolejna forma ochrony jedynie niewielkiego obszaru miasta. Krakowianie podkreślają, że problem podtopień jest ogromny i sceptycznie podchodzą do planowanych przez Wody Polskie i miasto inwestycji. To nie tylko ten Bieżanów, ale to jest wszędzie. Ja uważam, że to blokowisko, które powstają, jest tak zabetonowane miasto, że ciężko. Nie może być takiej zabudowy, jak jest w tej chwili, bo nie ma gdzie ta woda odchodzić nawet. Widzi pan, że nie ma zieleni, gdzie to ma betonić ta woda? Nie ma takiej możliwości w tej chwili. Wszędzie na zachodzie duże sklepy, markety się daje na obrzeża miasta, a nie w centrum, biurowce, markety. To wszystko powinno być na obrzeże miasta. Miasto planuje jednak budowę kolejnych zbiorników retencyjnych, na przykład przy ulicy Burzowej. Na terenie Krakowa poza ścisłym centrum wydzielono 5 specjalnych stref, gdzie inwestycje przeciwpowodziowe są najbardziej potrzebne, informuje Magdalena Wasiak z zespółki Klimat, Energia, Gospodarka Wodna. Te strefy to koncepcje zagospodarowania obszarów, gdzie kanalizacji nie ma, albo jest ona niewystarczająca. W tym momencie powstaje taka mapa kanalizacji deszczowej dla Krakowa. Dokument, którego nie było, którego brakowało, który pozwoli zdiagnozować te najważniejsze problemy, ale też wskazać i być takim punktem wyjścia do konkretnych inwestycji. Takich jak specjalne przepompownie. Aktualnie 8 z nich uznaje się za zasadne. W 2020 roku udało nam się wyłonić wykonawców, podpisać z nimi umowy, no i powstają teraz analizy, konkretne przykłady, gdzie będą powstawały urządzenia do naturalnej retencji na dużym obszarze. Inwestycje zostały wpisane w wieloletni plan finansowy. Miałyby być gotowe do 2024 roku. Oczywiście, o ile po drodze, nie pojawią się utrudnienia. A jak wiemy, z terminami różnie bywa. Dokładnie tak. No to jeszcze dopowiedzmy. Aktualnie w Krakowie rozbudowywane są wały przeciwpowodziowe na Wiśle. To 20 km wałów na terenie 3 dzielnic, na terenie Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty.